kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. CBA w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W Katowicach ruszył proces mężczyzny oskarżonego o zabójstwo 19-letniego piłkarza. W serwisie też badania, nie tyle cukru w cukrze, co cukru w Polakach. No i nie jest dobrze. Zaczynamy jednak z ostatniej informacji. Z ostatniej chwili zmarł ksiądz biskup Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat. 40 milionów złotych miał stracić Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. CBA zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora placówki. Nieprawidłowości wykazała kontrola procedur przy zamówieniach publicznych, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Nasi funkcjonariusze, prowadząc tą kontrolę, stwierdzili, że były dyrektor zawarł szereg niekorzystnych umów. Dotyczyły między innymi zakupu urządzeń do usług medycyny estetycznej. Z tego, co nam udało się ustalić, nie były one przez ośrodek wykorzystywane. Zawiadomienie trafiło do Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Oskarżono o zabójstwo młodego piłkarza z Katowic i próbę zabójstwa jego ojca. Dariusz N. nie przyznaje się do winy. W katowickim sądzie rozpoczął się jego proces. Akt oskarżenia przeczytał prokurator Michał Binkiewicz. Akt oskarżenia oparto na zeznaniach świadków, danych teleinformatycznych, opiniach biegłych oraz analizie zabezpieczonego na miejscu zdarzenia zapisu z monitoringu miejskiego. Oskarżony nie przyznaje się do winy i mówi, że z kraju wyjechał, ponieważ przestraszył się, gdy zobaczył swoje zdjęcie jako osoby poszukiwanej. Moja ucieczka motywowana była przede wszystkim strachem właśnie przed fałszywymi pomówieniami. To była ucieczka człowieka, który się boi. 19-letni Dominik wracał z kolegami ze swojej imprezy urodzinowej. Na ulicy 3 Maja spotkali grupę szalikowców GKS-u Katowice. Doszło do kłótni i bijatyki. Młody mężczyzna został dźgnięty nożem i zmarł w szpitalu. Dariusz N. przez wiele miesięcy ukrywał się w Hiszpanii. Grozi mu dożywocie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jemy o 12 kilo cukru więcej niż 10 lat temu. 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, co czwarty jest otyły. W Ministerstwie Zdrowia przedstawiono raport na ten temat. Przed kampanią planuje długie życie, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Otyłość czy nadwaga prowadzi do ograniczenia wysiłku fizycznego. Ograniczenie wysiłku fizycznego prowadzi znowu do kolejnych konsekwencji. To jest taki trochę zamknięty krąg. Ale w rzeczywistości jemy jeszcze więcej cukru, mówi Adam Niedzielski, wiceprezes NFZ. 12 kilo to jest taki cukier, który mamy świadomość, że słodzimy nim. Natomiast o wiele trudniejszym i ważniejszym zjawiskiem jest ten cukier, który spożywamy w napojach, w różnych innych produktach, które mają wysoką zawartość cukru, są dosładzane. I te 10 kilo to jest 1/3 tak naprawdę spożycia. Według raportu, jeśli nie zahamujemy spożycia cukru do 2025 roku, będziemy wydawać 1 000 000 000 zł więcej na leczenie samej cukrzycy. Gramatyka i interpunkcja z języka polskiego, a z matematyki sprawność w rachunkach i zadania na dowodzenie. To zdaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej kwestie, nad którymi muszą popracować uczniowie 8 klas przed egzaminem na zakończenie szkoły. CKE przedstawiła przeprowadzoną w grudniu diagnozę kompetencji. Sprawdziliśmy mocne i słabe strony w każdym przedmiocie, powiedział dyrektor komisji Marcin Smolik. W przypadku zadań z języka polskiego ósmoklasiści dość dobrze radzą już sobie z zadaniami, które sprawdzają zrozumienie tekstów kultury albo zadania sprawdzające zróżnicowanie języka. Natomiast trochę więcej kłopotów sprawiają im tworzenie tekstów. Natomiast największe problemy są ze znajomością czegoś, co by się wydawało oczywiste, ale ortografii, interpunkcji, w ogóle znajomością gramatyki języka polskiego. W diagnozie uczestniczyło ponad 4700 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju. Na koniec zaproszenie na wywiad z francuską piosenkarką Zaz. Po godzinie 15 rozmowę przeprowadzi na naszej antenie Piotr Metz, a zapowiada dyrektor Trójki Wiktor Świetlik. Znaną Państwu świetnie francuską wokalistką soulową, jazzową, chyba w tym momencie największym damskim głosem, najbardziej znanym francuskiej estrady. Zapraszamy serdecznie, wywiad będzie bardzo ciekawy, długi, obszerny, będzie można w tym czasie także posłuchać utworów Zaz.

No ja również bardzo się cieszę. Ten festiwal to jest jedna z moich ulubionych imprez i wydarzeń w Szklarskiej Porębie. Cieszymy się, że tutaj właśnie na skwerze radiowej Trójki możemy gościć dziennikarzy programu Trzeciego Polskiego Radia i fantastycznych gości, którzy z nimi przyjeżdżają. Dzisiaj w tej chwili rozpoczynamy festiwal, ale przed nami jeszcze 3 dni wypełnione niezwykłymi atrakcjami. Tak, w skrócie powiedz, co się będzie działo? Jakie atrakcje przyszykowaliście? Przede wszystkim to są atrakcje związane właśnie z wami, czyli dziennikarzami, audycje na żywo, ale także spotkania z rewelacyjnymi gośćmi, z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, z kabaretem Lala Poland, z Robą Gąsiorowską, z Pawłem Królikowskim i z Darią Zawiałą, która dzisiaj w rozmowie z Piotrem Stelmachem i Markiem Niedźwieckim wystąpi tutaj w namiocie spotkań, ale również dzisiejszy koncert, na który serdecznie zapraszam. Marek Niedźwiecki będzie już z Państwem tutaj za godzinę. Właściwie to w namiocie już jest, ale poprowadzi w tonacji Trójki. Dziękuję Ci bardzo. Jakiś utwór zagramy dla Ciebie? Tak, ja właśnie a propos Darii Zawiałow, która w tak piękny sposób zaśpiewała piosenkę Wojciecha Młynarskiego Jeszcze w zielone gramy. Piosenkę jedną z moich ulubionych, która bardzo mnie rozczula właśnie w jej wykonaniu i bardzo się cieszę, że dzisiaj na koncercie będę mogła ją wysłuchać również. To zagrajmy. Zostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś raz raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. była Daria Zawiałow. Muzyczna Poczta UKF z festiwalu Trójka Górą ze Szklarskiej Poręby. Wraz ze mną pan Szymon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tu robi? Przyjechał na ferie. A początek ferii, czy koniec ferii, czy środek? To już raczej koniec. A jak jeżdżenie na latach też się odbyło, czy raczej chodzenie po Szklarskiej Porębie? Bo jest gdzie chodzić. Raczej chodzenie po Szklarskiej Porębie. A skąd pan jest w ogóle? Z wioski niedaleko Gdańska. Mhm. Gdańska, raczej nie słyszeliście, z Chwaszczyna. No to teraz cała Polska słyszała. Gdzie to jest? Koło Gdańska. Jaki utwór zagramy? A, Piąty bieg Budki Suflera. Dziękuję bardzo i życzę miłego końca ferii. Czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Życia nigdy nie opowiesz. Z tej czy z tamtej strony sceny rezygnacji gest. Jednakowo mało wiemy, czym ta podróż. Nie czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Czując dni, godzin. To była Budka Suflera ze Szklarskiej Poręby z festiwalu Trójka Górą. Muzyczna Poczta UKF, a wraz ze mną pan Maciej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, podobno będzie pan uczestniczył w organizacji innego, letniego festiwalu. Tak, tutaj już będzie w tym roku 52. edycja Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej. Zawsze na początku sierpnia się odbywa. Jest to impreza, można powiedzieć, czysto wolontariacka. Wykonawcy, którzy tu przyjeżdżają bezpłatnie. Śpiewają o górach. Czy gwiazdy będą również, czy sami zaprzyjaźnieni wolontariusze? Nie, to gwiazdy są, gwiazdy naszej Szklarskiej Poręby, ale też tutaj wielu artystów zaczynało na deskach tej naszej giełdy piosenki turystycznej. To proszę przypomnieć dokładnie, kiedy ta impreza? To będzie pierwszy weekend sierpnia, czyli 1-4 sierpnia. I kto teraz dla nas zagra i zaśpiewa? A zagra zaprzyjaźniona grupa ze Szklarską Porumą, grupa Bez Idola, utwór Mleko. Dziękuję bardzo. A teraz jeszcze Państwa zaproszę, że jeśli ktoś chciałby zamówić utwór w Muzycznej Poczcie UKF, Piotr Stelmach ze słuchawkami na uszach czeka na Państwa propozycję. I gramy! Zaczekać. U nas się mleko odwirowuje, mleko zsiadając się ma naturę ujawniać prawdę tę dosadną, że wszystkie męty idą w górę, a przezroczyste spada na dno. Dla człowieka jest szaksia w sklepach częściej niż trzeba. U nas się wody nie leje do mleka, u nas się z mleka wodę wylewa. Mleko zsiadając się ma naturę ujawniać prawdę tę dosadną, że wszystkie męty idą w górę, a przezroczyste spada na dno. Kac na siadłę ci wstawić każe, to ściskasz butlę mleka w dłoniach. Może choć raz w takt naszych marzeń, raz zamiast siąść się spadnie z konia. Mleko zsiadając się ma naturę ujawniać prawdę tę dosadną, że wszystkie męty idą w górę, a przezroczyste spada na dno. Mleko zsiadając się ma naturę ujawniać prawdę tę dosadną, że wszystkie męty idą w górę, a przezroczyste spada na dno. Szklarska Poręba, festiwal Trójka Górą. No i nie może zabraknąć wraz ze mną dzisiaj tutaj szefowej promocji miasta, Agnieszka Rozenek. Witam, Agnieszka. Dzień dobry Państwu. Piąty festiwal, tak właśnie policzyłem na palcach, byłem na wszystkich pozostałych. Wspaniale, pamiętamy. Bardzo to jest przyjemnie w Szklarskiej. Dziś pogoda sprzyja, bo nie jest za zimno, nie pada. Jest przyjemnie. To jest taka ulubiona pogoda mieszkańców, ponieważ w górach, w Karkonoszach i w górach Izerskich jest bardzo dużo śniegu. Wspaniała aura do tego, żeby szusować na nartach i biegać na nartach, czy też spacerować, a tutaj w mieście nie utrudnia to komunikacji. To prawda. Twoje ulubione wydarzenie tego festiwalu? Moje ulubione? Oczywiście Muzyczna Poczta UKF. A nie podlizuj się, nieprawda, nie wierzę. Agnieszka niedawno była duchem przynajmniej w Muzycznej Poczcie UKF, bo składaliśmy jej życzenia urodzinowe. Tak, bardzo dziękuję. To była niespodzianka od moich kolegów i koleżanek z zespołu. Zaskoczyli mnie. Byłam chora i zadedykowali mi utwór. To było bardzo miłe i pierwszy raz w życiu coś takiego mnie spotkało. Zwykle to ja komuś dedykowałam, a w końcu ktoś zrobił to dla mnie. A dzisiaj masz ochotę komuś coś zadedykować? Tak, odbiję piłeczkę i zadedykuję tę piosenkę moją ulubioną, moim koleżankom, kolegom z zespołu promocji Miasta Szklarskiej Poręby, ale przede wszystkim też organizatorom tego pięknego festiwalu, wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, sympatycznie zwanego Moksialem, pani dyrektor i wszystkim pracownikom oraz Graszce Biderman, która cały czas tutaj z nami jest. A gdzie jest Graszka? Bo nie widzę. Ja ją widzę. Tam zaprosimy ją jeszcze za chwileczkę też do nas tutaj, bo za każdym razem jest. Także dziękuję bardzo. To gramy. Ja nie wiem, jaki będzie jaka. Utwór, będzie też ja Mode, ale... Ja wiem jaka. No, skąd moja wiesz? Ukochana, no mam nadzieję, że... A ja nie wiem, co zostało ustawione. No, rety, no mam nadzieję, że to, co uwielbiam. Nie wiem, być może coś innego, ale nieważne, twój ulubiony zespół na pewno. Dziękuję. Gramy, dziękuję. Szklarska Poręba, festiwal Trójka Górą. Zapraszam wszystkich tu do namiotu radiowej Trójki. Tu można osobiście zamówić piosenkę w Muzycznej Poczcie UKF. Jest pan Andrzej wraz ze mną. Panie Andrzeju, podobno przyjechał pan gdzieś z daleka, specjalnie na festiwal. No tak, przyjechałem z niedużej miejscowości Miłosław. Przyjechałem pociągiem, zresztą specjalnie tutaj na ten festiwal. W zeszłym roku też byłem i no jakoś tak do Trójki mnie ciągnie, ponieważ jestem stałym słuchaczem już od początku, jak Trójka powstała i no mówię, trzeba listę podpisać w Szklarskiej. Czy mi się wydaje, że pan już był w Muzycznej Poczcie UKF w poprzednich latach? Nie byłem w Jeszcze Muzycznej Poczcie. Jeszcze nie? A, tak mi się wydawało w takim razie. Nie. Czyli pierwszy raz, debiut. Tak, w Muzycznej Poczcie debiut, aczkolwiek no, jestem stałym słuchaczem Poczty UKF. No to UKF, jasne, także mam nadzieję. Tak. Narty pan zabrał, czy nie? Nie, ja już na nartach się najeździłem, już w tej chwili raczej nie jeżdżę na nartach. Podobno śniegu jest mnóstwo, także jeśli ktoś jeszcze nie wie, co zrobić w weekend, to może przyjechać na festiwal Trójka Górą Zapraszamy i przy okazji pojeździć. Co zagramy? No ja bym proponował zespół Republika, Zapytaj mnie, czy cię kocham. No, to jest utwór, który kiedyś na mnie zrobił wielkie wrażenie i robi. No, lubię po prostu ten utwór. I jeszcze jeśli jest taka możliwość, to bardzo bym prosił. I jeszcze jest pytanie, czy ma pan ochotę kogoś pozdrowić? No jeśli pozdrowić, to pozdrawiam swoją rodzinę, moją rodzinę, która w tej chwili słucha Trójki, córkę, syna i żonę. Dziękuję bardzo i gramy. Dziękuję. Thank you. Muzyczna Poczta UKF ze Szklarskiej Poręby. Wraz ze mną pan Przemek. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Podobno znalazł się pan tu dość przypadkowo u nas w namiocie. Tak, biegłem po pączki. Patrzę namiot Trójki. Trzeba wejść i podglądać. Mieszka pan w Szklarskiej czy turystycznie? Mieszkam w Międzydrojach, a tu obecnie przebywam. Kawał drogi. No, coraz bliżej. Drogi mamy coraz lepsze. S3, 4,5 godzinki i jesteśmy na miejscu. 4,5 godzinki z Międzyzdrojów? Cicho, bo mandat dostanę. No to właśnie się zastanawiam, jak to możliwe. No dobrze, kogo pan chciałby pozdrowić? Chciałem pozdrowić moją dziewczynę Asię oczywiście. Wszystkich fanów zespołu Duran Duran, bo kto? Jeszcze istniejemy. Piotrek Stelmach jest fanem. Wiem, wiem. I dla wszystkich zespół Duran Duran i w utworze Prisure Off. Dziękuję bardzo, gramy. Tolek wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan mieszka w Szklarskiej, czy to wakacje? Jesteśmy na wakacjach, takich bardzo krótkich ze żoną. Jesteśmy ze Szczegomia. A krótkich wakacjach, czyli co, weekend tylko? Tak, dzisiaj przyjechaliśmy do soboty. No taki to czyli specjalnie dla nas pewnie. Tak, specjalnie. Powiedziałem do żony, że przychodziliśmy i mówię, że Trójkę nieraz jak słucham, to często są w Szklarskiej. Fajnie byłoby ich spotkać. No i szok, jesteśmy. No jesteśmy, bardzo miło. Pozdrawiamy kogoś? Tak, oczywiście moją żonkę, która tutaj jest. Córki Monikę, która teraz gdzieś tam w pracy być może nas słucha, ale córkę, która jest w Anglii. Piotrka, który gdzieś jest w drodze do Gdańska, mojego syna. Kolegów z pracy,

To zespół Dire Straits, a wraz ze mną zapowiedziana już wcześniej Grażyna Biderman, wieloletnia szefowa festiwalu Trójka Górom i szefowa promocji miasta. Tak było. Dzień dobry, dziękuję za aplauz i za zapowiedź, a tak było. Muszę Państwu powiedzieć, że ja pamiętam narodziny pomysłu w ogóle tego festiwalu, bo to ty go wymyśliłaś. No nie tak do końca. To dobra. Już sporo osób pracowało nad tym, jaką nową jakość nadać naszej współpracy miasta i radiowej Trójki. No i jak wszystkie pomysły, wszystko się rodzi na zasadzie dyskusji, wymiany zdań. To jest tak naprawdę wspólne dzieło. Grażyna zresztą dość często bywała w Trójce. Odwiedzałaś nas. Oj, to było wielkie święto, możliwość spotkania się z wszystkimi na miejscu, na Myśliwieckiej. Wielkie przeżycie, zawsze fantastyczna atmosfera, jak w domu. Ja się tam czuję do dzisiaj jak w domu. My w Szklarskiej również. No, to super. Pozdrawiasz kogoś? No pewnie, że tak. Wszystkim organizatorom przede wszystkim życzę, abyśmy wytrwali tu do końca na festiwalu bez ulewnych deszczy, żeby było pięknie. Życzę wszystkim miłości. I mogę zadedykować? No pewnie. To mojemu mężowi, Krzysiu, pozdrawiam. Z życzeniami miłości i szczęścia. Będąc ciągle pod wrażeniem filmu Narodziny Gwiazdy, Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper. Poproszę. Grażyna Biderman, dziękuję. Gramy. Dziękuję. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Shallow, in the shallow, shallow, la, la, la, la, la.